Een slang kind rilde in een laken in Medina. De draak reed ermee naar Carmel. Een lied kleurde de kamer. Karma aan de drank. Krishna deed een raam los. Rielke klom onder de adel door. De naad kramde per kier een koude lus. Slim deelde ik smak in een kar.